یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم الله فی قلوبکم خیر یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم والله غفور رحیم. دا دیار لسم اخرنی قانون بیانی گرفتار دا مجاہدینو. حاصل دا دی آیات دارے دا دی قانون حاصل و خلاصہ دا کل چی تاسو قیدیان راولی پا جنگ کی وسا کل چی تاراوستا اغوی زخستان خم مسلمانی ما کلمه رو تووی دعوه دا ایمان وکی جی دا مسلمانی ما وس با سرس چل کی دا اللہ تعالی دعوی چی دا کافرانو پا سب کی ولاړو تا کافرانو پا سب کیو تا بندی کا تا قیدی کا جوندی درا وستا وستی فیدی اخلا کدا سمر داوی دا ایمان کی بیاتیم فیدی اخلا ولی اغا یو بویز مسلمانیم اغا بل بویز مسلمانیم اغا بل بویزم یما نو دا فیدی حکم با محمل پاتی شی اغا بختم شی دا غسی وشولا مپسیرینو لیکری دی کل چی فیدی اغا استلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم واوراو وی فیدی ادا کی او یا قیدیانو تی دا خبر او کللا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تردے اگے تے انی کنتو مسلمن یا رسول اللہ اے دا اللہ تعالیٰ پیغمبر زخو مسلمانو ما ذرا مکین مسلمانو خاوے تبیا زما پا خلاف پانی ودر اغلاوی نبی علیہ السلام طویل وی ازا ابو جہل پا زور بندر آوستے ما زی مجبورا کڑے ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے تے ویل اما ظاہرو کا بکانا علینا و اما سریرو تکاف الاللہ ستا سره به مونږ ظاهری داسې معامله کوله که د ښکاره کافرانو او ستا د زړه معامله شوله هغه الله تعالی ته معلومه ده خو ته زما تری خو زما دشمن په سب کې ماته ولاړ وي پیدیا را وباسه پرېږدم دی نه پیدیا راک روپۍ راکوه شابه وی د الله تعالی پیغمبره زه غریب یمه روپۍ را سره نشته دی وایي ښه وایي ته چې راتللی او ستا او ستا ښځې زما هغه تندار هغه پټي کې مې چې هغه شی خخ که او بل چاته ما ورخا یا خو کزه بده جنگ کی مړ شوم نو دا می بیا بچو خرچه ده ویغه اغه څه شی ویغه راوخل کنه ا بینک چې روپۍ خخې کړې دي په بینک کې د روپۍ خو دي ا خزانه کې چې روپۍ دی راوخل کنه وی ته چا ویل وی د الله پیغمبر خو په توری طریقې خخې کړې دا غینه خو څوک خبر نه وته څنګه خبر شولې وی عزت الله تعالی خبر کړم کنه وی روپۍ راوخل نو دی آیت کې الله تعالی دا ذکر کوي اے مجاهدینو که تاسو په جنگ کې قیدیان ونیول او تاسو راوستل هغه وایي چې زه مسلمان یم کلمه وایه نو الله تعالی وایي چې په دې کلمه باندې ما معاف کوه روپۍ ته واخله کار څه دي چې د پی دې حکم دې ته وکړه روپۍ ته واخله او ته ته دا خبره وکړه که ته په دې ایمان کې ته رښتونی یې ما چې نه دا څومره شی واخیسته الله به له دې نه نور ډېرې درکړي او که چېرته ته دروغجن یو الله دې نور هم تباه کړه پسې الله دې نور هم پسې غرق کړه. یا ایها النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل من فی ایدیکم و ایت هغه چاته جستاس پر اسونه کری من الاسرا د قیدیانو نه یعلم الله کچری معلوم ک الله تعالی فی قلوبکم استاس پرونه کی خیرن ایمان د خیرن نه مراد تفسیر جلالین معنا کړی د ایمانن و اخلاصن په دې کې د مراد اخلاص او ایمان ته مراد دی. یو دکم درو کی تاسو ته خیرن غره مما د هغه مال نه او خزم منکم چې واخیستل شو استاسونه ویغفر لکم گناهونه ور تمام کی والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې درحم کون کینه و ای یرید خیانتک او کدی غواړي خیانت کول دوکه کول ستا سره فقد خان الله من قبل یقینا دی خیانت کړو دوکه کړو د الله تعالی سره من قبل مخکې ردینه خیانت نو مراد سره شرک او کبر او بدینی کړو او دغه سی ستا په خلاف باندې راغلی فامکن منهم نو قدرت درک الله تعالی تعالی په دی باندې نو کدا دو کبازی او ته اخلاص کی په پیډیا باندې نو الله تعالی به بیا ستاره توري لاندې راولي والله علیم ان الله تعالی پوره په هر څه باندې حکیم حکمتون والد دی. د دې مخکې واقعانه یو مسله معلومه شوله هغه مسله دا ده چې دا کافر په سب کې د مسلمان په خلاف باندې د مسلمان په خلاف باندې د مجاهد په خلاف باندې د کافر په مرګرتیا کې جنگیدل که یو سړی کلمه هم وی خو چې د کافر په سب کې راغی ولې عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام تره دی هغې ته څه ویل وایي زه مسلمان یم او وایي زه خو د مخکې نه مسلمان شوی یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته څه ویل ته ښکاره د کافرانو په سب کې زما په خلاف باندې راغلی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورسره هغه معامله وکړله کومه چې هغه مشرکانو سره وکړله او نبی علیه الصلاة والسلام ته دا خبره هم وکړله وی زی په مجبورۍ باندې راوسته یم زی په زور باندې راوسته یم او د جمعې په ورځ باندې سلو خان بدال الاول لسو خان زکه چې د سلو کسانو د پاره به یو خلل و وی خا ملکه وی تاسو هغه الله سخان چې د لالول د غیر پر روپې وی وسته پیډیره پر روپې نشته راو بس روپې راک روپې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام واغستلی نه پیډیان د قیدیان نه ټول نه روپې واغستلی نو دا به عذر نه کم لخکری دی او یا کم یو بل سړی دی د فوجیانو د پولیس سره په سب کې یو ځای ولاړ دی نو دا غی حکم هغه دی چې کم درې فوجیانو د پولیسو حکم دی بس دا یو حکم دی بیا دا نه چلیږي زه په زور باندې راوستم دا یو مسله تاسو ته مخکې ما ویلی وه هغه مسله دا وه چې اما القتل فلا یباح بالاکراه قتل چې دی په اکراه باندې د مسلمان قتلول دا بل اتفاق جایز نه دی که فوجي ستا په سر باندې ټوپک کیدی چې دا مسلمان قتل کا راشه زما سره لخکر جوړ کا او ته مسلمان قتل کړه سره پر جایز نه دی که ته ویشتلې نو ته به شهید شي ځکه ستا دا روح د مجاهد د روح نه دا غوره نه دی دا قیمتي نه دی چې ته د کافر سره ودرېږي د مسلمان په خلاف باندې نو ولې ستا دا روح سره دی د مجاهد د روح نه زیات قیمتي دی چې ته ځان د بچاو د پاره ته مجاهد شي کې او خپل ځان بچ کې نو دا جایز نه دی ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في باموالهم وانفسهم في سبيل الله تفصیلی قوانین د جهاد بیان شول اوس الله تعالی ذکر کوي پنځه اقسام د خلکو او د هر یو ځان نه ځان له حکم بیانوي ضرورت حاصل او خلاصه وي ما پنځه قسم خلق دي اول مؤمنان مجاهدین مهاجرین دویم مؤمنان مجاهدین انصار د دې حکمدار چې دار یو بل ورونه دي دویم دریم قسم خلق کافران ټول کافران د یو بل ټول دریم قسم خلق دي مؤمنان چې هغه هجرت نه کړي مالکم می ولایتهم من شین دغه سره دوستانی مکوي چې هجرت نه کړي په دارالکفر کې ته کافرانو سره یو ځای اوسېږي نو دغه سره خبرې اترې مکوي دغه سره دوستانی مساتي سلورم قسم ټول دنیا کافران د یو بل سره مرګري دي او د یو بل دوستان د مسلمان په خلاف باندې نو دغه سره مرګرتیا مکوي او پنځم قسم خلک چې ورستو مجاهدین شوی دي ورستو مهاجرین شوی دي ستا لس کاله پنځه لس کاله او شل کاله وشو هغه غریب هغه عجز وس راغلی دی نو هغه ستا ملګری دی هغه مسلمان دی هغه به دا وته ته نه وی چې سریا ته زه مخکې راغلی یم ته وس راغلی دا خبره به نه کې دا پنځه قسم د خلکو بیانوي او د هغې احکامات الله تعالی بیانوي اوس ته غوږ شئ ان الذين امنوا يقيننا کسان چې ایمان راوړی دی تفسیر سمرقندی لیکری دی صدقوا بتوحید الله وبمحمد والقران ان الذين امنوا يقيننا کسان چې تصدیق کړی دی قران کریم او د الله تعالی د توحید او د نبی صلی الله علیه وسلم وهاجروا هجرت کړی او جهادوا جهاد کړی به اموالین په خپل مالونو باندې وان پوسیم په خپل نفسونو باندې په سبیل الله فرار د الله تعالی کې والذین آووا ونصروا او هغه کسان آووا چې زی ورکړل مهاجرینو ته ونصروا او امداد کړی در مهاجرینو سره اولئک بعضهم اولیاء بعض دغه کسان بعضی دونه دوستان د بعضو دي د یو بل دوستان دي مهاجرین او انصار د یو بل دوستان دي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل ولم یهاجروا او هجرت نه کړي مالکم می ولایتهم من شین نشته احساس د پاره د دوستانی دغه من شین هیڅ تعلق هیڅ حق کم خلک په دارالحرب کې د کافرانو سره یو ځای اوسېږي هجرت نه کړي نو دغه سره دوستانی م ساتي حتی یهاجروا تر دې پورې چې هغې هجرت وکړي وایي نستنصروکم فی الدین او که هغه امداد وغواړي ستانه په باره د دین کې مهاجری هجرت یې نه دی کړی په دارالحرب کې پاتې شوی دی کافران پرې ظلم زیاتی کوي تا ته وایي چې زما سره امداد وکړه وکه ورسره کنه چې فوجیان یې کور ته ځي او دوه ماجدونه ورته راپاسه و خیر دی سړی که په هغه دی کې خلک یې تنګۍ عیسایي والا نو ستانه امداد وغواړي چې یاره عیسایي والا په مخه راځي او ما تنګۍ کله په روډونو کې ولاړې په یو ځای کې لاړ شه په هغې باندې یو کاروایي وله وکړه خیر دی وایي نستنصروکم فی الدین او که مدد غواړي ستاسو نه په دین په باره کې په علیکم النصر نو لازم دی په تاسو باندې مدد کول د هغې سره الا علی قوم مگر په مقابله د هغه قوم کې بینکم و بینهم میثاق چې ستاسو په مینځ کې او د هغې په مینځ کې میثاق وعده وي د امن ډزبندي وي اوس دا مجاهد دی دا په داسې ځای کې پاتې کیږي چې تا دغه کافرانو فوجیانو سره معاهده کړې ده اوس هغه دا تنګۍ او تا ته وایي چې راشه یاره ته زما سره امداد وکړه نو دغه کافرانو سره خو ستا معاهده ده نو ته خو په هغې باندې ډز نه شي کولی خو ده ته وایي چې ته دې قرار شي کنه ته راځه دغه ځای نه نور دغه ځای کې څه غواړي والله بما تعملون بصير. الله تعالی دستا سو عملون در لیدون کې الله تعالی تاسو اعمال ویني. والذین کفروا آگسان جی کپر اکڑا دے بعضهم اولیاء و بعضین بعضی ردیونا یو شان دکیری پا کارون دا کپر کری باز نور سره دا ترجمه پا کار دا چی ساس نما تا پوست کوری دا میں اختویلیو سوال دیده که دارا جی اللہ تلاوی چی کافران دا یو بل دوستان دی او بل دی که اللہ تلاوی قلوب هم شطا دا دیو دا زنون دا یو بل نخلاب دی یا بل دی که اللہ تلا دسی وی یهود و نصارا و پارکی وی وقالت الیهود لیست النصارا علی شین یهود با نصارا تا کافران ویل او نصارا با یهود تا کافران ویل او په یو بل باندې کوپر پټوی لګولی او الله تعالی دا یو بل دوستان دي نو تاسو ته مدو معنی کړی یو دا ولذین کورا کسان چې کوپر کړره بعض زم باز دین اولیاء او بعضین دیو دوستان د باز دي د مسلمانانو په خلاف باندې ال دغه تاسو ته حواله ویلی و متفقون علی خلافکم دا تاسو په خلاف باندې متحد او متفق دي په خپل میان کې اگر قران دی خلی کینه مسلمان تر ټولو یو دی او یاد اولیاء او بعضین معنی دارا چې دیو یو شاند کری په کارونو د کوپر کری یو بل سره د ټولی دنیا کافران د کوپر په کارونو کری یو بل سره یو شاند کری ای د ټولی دنیا کافران په جمهوریت کری یو بل سره یو شاند کری په دیموکراسي کې د مجاهدین او طالبانو په خلاف باندې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام په خلاف باندې ټول کافران دا یو دي والذین کفروا کسان چې کوپر کړی دي بعضهم بعض دین اولیاء او بعض یو شاند کری په کارون د کوبر کې بعض نور سره یا متفق دي متحد دي دوستان دي تاسو په خلاف باندې دی بل سره الا تفعلوه کونه کوي تاسو دغه کار د مسلمانانو سره امداد ونه کوي او د کافرانو سره دښمنی ونه کوي تكون فتنه په الارض نو پیدا بشي فتنه په ځمکه کې او فساد کبیر او لوی فساد به خور شي فتنه به راشي مسلمانان بچره وټه کولای شي د دین اسلام په جوان نه او فسادون کبیر او لوی فساد براشي به قوت الکفر و ضعف الاسلام اسلام به کمزور شي او کوپر به غالب شي مسلمانان به د بیکار شي او کافران به غالب شي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او هاجرو هجرت کړل او جهاد او جهاد کړل په دې آیت کې الله تعالی اوچت مقام د مهاجرینو او د انصار بیانې داغه د مهاجرینو او د انصار فضیلت الله تعالی بیانې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او هاجرو هجرت کړل او جهاد او جهاد کړل په سبیل الله په لار د الله تعالی کې والذین آو و نصروا والذین آ کسان آو چې زی ور کړل د مهاجرینو تاو نصرو امداد کړل دغه سره د مهاجرینو له زیور کړی دي او دغه سره امداد کړی دي ولایک او مول مؤمنون حقا دغه کسان دیو رښتینی مؤمنان دي دیو مؤمنان دي په رښتیا باندې حقيقي او یقیني مؤمنان دي دیو په حدیث کې راغلی دي الهجرتو تهدم ما کان قبلها په هجرت سره مخکینی ټول بد اعمال گناهونه معاف کی ته هجرت ډیر زیات لوی فضایل په حدیث کې راغلی دي په بعض روایت کې دا راغلی دي د عامو مسلمانانو نه به سلویخ کاله مهاجرین د جنت ته مخکې ځي او په حدیث کې دا راغلی دي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمای الله تعالی ما طرف پنځو خبرو حکم کړی دی زه هغه تاسو ته کومه یو الجماعه د مسلمانانو د جماعت سره یو ځای شئ او دویم وسمع و طاعه کم مسؤول ستاسو نو د هغې خبرې ته غوږ دی او بیا خبره منئ او بل والهجرت والجهاد هجرت بکوي او بیا به جهاد کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام می دا پنځه خبرې الله تعالی ما ته کړې دي او زه تاسو ته کوم نصرت دا الله تعالی په دین باندې چې چا هجرت کړې دي دا الله تعالی د دین لپاره چا خپل کور کړی پرې خره دا غي سره به انصار امداد به سره کوي دا انصار ډیر زیات لوی فضیلت په حدیث کې راغلي دي کله به چې جنگ ډیر زیات سخت شو په میدان جنگ کې نبی علیه صلوات و سلام بل انصار و صحابه کرام مخاطب ورته او دغسی په حدیث کې راغلی دی آیت الایمان حب الانصار دا انصار سره مینه کول دا د ایمان علامه ده و آیت النفاق بغض الانصار او دا انصار سره دغه کول دشمنی کول دا انصار سره بغض ساتل چې انصار انصاری نو داغی سره بغض کول دا د منافقت علامه ده ټول مهاجرینو ته دغه توصیه ده چې د خپلو انصارو سره مینه محبت وکئ د خپلو انصارو سره ورورولي وکئ او ټول انصار ته دغه هدایت دی او دغه توصیه ده چې مهاجرینو ته په خپل علاقه کې ځای ورکړي، په خپل کور کې او ته ځای ورکړي، په خپل پټو کې او ته لارې ورکړي، په خپل زړونو کې هغه ته لارې ورکړي، هغه ته دعاګانې وکړي، د هغې سره مرسته وکړي، د هغې سره امداد وکړي، او د پاکستان په جهاد کې د هغې سره پوره کومک وکړي، مرسته ورسره وکړي. مسلمانان ولې خواروزار دي؟ د مسلمان په کور کې د سپي لپاره کوډګۍ شته دی، د میلمه لپاره کوډګۍ شته دی، د خپل بچی له چې کله واده کوي نو اول د هغې لپاره کوډګۍ جوړوي. ای آن تر دې پورې چې د مسلمان په کور کې د غوا دپاره غوجل او د هغې لپاره کوټه شته دی، آن تر دې پورې چې د چرګانو دپاره کوډګۍ جوړه کړې ده، خو مسلمان د مهاجر دپاره یو وړه کوډګۍ نشي جوړولی، د هغې لپاره یو کور نشي جوړولی. مسلمانانو په کورونو کې یو کوټه داسې جوړه کړي چې که چېرته مهاجر زما په طرف باندې راغی، زما په دې کور کې باغه اوسیږي. دا نیت وکړي که مهاجر زما په علاقه باندې راغی، په دې پټي کې ورده دومره برخه ورکوم چې هغه پکې ځان له سبزي کوي، هغه پکې ځان له د خپلې زندګۍ ضرورت پوره کوي. کله چې مهاجرین او انصار دغسې شي، نو الله تعالی به بیا کافران په خپله ذلیل کړي. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او هاجرو هجرت کړل او جهاد جهاد کړل په سبیل الله په لار د الله تعالی کې، والذین آو او کسان چې زی ورکړل مهاجرینو ته ونصرو امداد کړل، دغه سره اولایک هم المؤمنون حقا، دغه کسان دی مؤمنان دي، پرشتیا یقیني مؤمنان دي. ولا لهم مغفرت دیر پاره بخنه د ګناهونو ده، ورزق کریم او رزق د عزت من. الله تعالی کوم انصار چې مهاجرین له په خپل کورونو کې زی ورکړل، الله تعالی ته ول جنت بنگلې ورکړي. الله تعالی کوم انصار چې مهاجرینو سره امداد کړی دی، الله تعالی د غیر ټول ضرورت د خپل د غیر خزانونو پوره کړي. الله تبارک تعالی چې څومره مینه محبت انصار د مهاجرینو سره کوي، الله تبارک تعالی د مهاجرینو په زړونو کې د غیر سره دغه سیمه محبت پیدا کړي. او الله تعالی کوم مهاجرینو چې هجرت کړی دی، الله تعالی کوم انصار د غیر سره نسبت کړی دی، الله تعالی ستاسو دغه لوز دی لهم مغفرت و رزق کریم، الله تعالی د غی گناهونه معاف کا، او الله تعالی اغیله د خوشاله رزق او د عزت او بیکرا و رزق اغیله ورکا. تاسو ته د معارف القران په حواله باندې ویلو مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی، وای د الله تعالی لوز رښتونه دی، خو مهاجرین او انصار له پکار ده چې اخلاص وکي او په خپل اعمال باندې نظر ثانی وکي، چې زمونږ استاد په د الله په لوز کې خو دروغ نه، خو که دغه شته دی مشکلات شته دی، نو هغه زمونږ استاذ په نیتونو کې دی او یا په اعمالو کې دی، پوره کامله عقیده عمل برابرول پکار دی. پنځم قسم د خلکو، والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل من بعد ورستو، د دین مراد څه دی؟ یعنی استاذ نه ورستو ایمان راوړل، والذین تبعوهم بإحسان، سورې توبه سلم نمبر آیت کې براشي، نو وهاجروا بیا هجرت کړی دی، وجاهدوا جهاد کړی دی، معکم ستاسو ملګرتیا کې، په اولایک منکم، نو دغم ستاسو ملګری دی، دغم ستاسو ډلې نه دی. یا د بعدونه مراد فتح مکه مراد ده، یا صلح حدیبیه مراد ده، او یا دریم قول دا دی صحیح خبره ده چې دین مراد ټول مؤمنان مسلمانان تر قیامت پورې دغه تی مراد دی. ستا لس کاله د هجرت وشوله، یو سړی اوس مهاجر شوی دی، الله ستا ملګری دی، تا لس کاله شل کاله مخکې ټوپک راغیستلې ته مجاهد شوی، یو سړی اوس مجاهد شو، الله تعالی دغه ستا ملګری دی. داسې به ورته نه وایي چې مړه سړی ته نن ناغلی، یو داسې نن ناغلی دی خو مهاجر دی، د الله تعالی په دین باندې غیرت کړی دی. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل من بعد ورستو، وهاجروا هجرت کړی او جهاد جهاد کړی معکم ستاسو ملګرتیا کې، فاولئک منکم، نو دا کسان ستاسو د ډلې نه دي، واولی الارحام او یو نسب ولا خپلوان، بعضهم بازر دیونه اولا بی بعض حقدار د میراث ته بازر په کتاب الله په حکم د الله تعالی کې. په ابتدا کې کله چې مهاجرین او هجرت وکا مدینې ته، نو داغي د یو بل سره مواخات نبی صلی الله علیه وسلم قائم کړل، دا پلانې بر پلانې وروري، پلانې بر پلانې وروري، خرچه و غیره دا هر څه یو دیو. اغه یو صحابي انصاری صحابي دی، اغه مهاجر صحابي ته وای وای زما دوه بیبیانې دي، که ستا به کې کومه خوښه وي چې زه هغې له طلاق ورکړم، هغه ته په نیکه باندې واخله، ستا زنانه نشته دی، نو خرچې به هم یو ځای کولی، په کورونو کې هم یو ځای اوسېدل، مواخات یې قایم کړی وو، میراث به هم د یو بل نه په دغې باندې وو. نو کله چې بیا آیاتونه د میراث راغلل، نو د مهاجرینو او د انصار د یو بل نه په نصرت او په هجرت باندې به میراث نه وړل، اغه ورورولی په خپل ځبان قائم و، خو لیکنه الله تعالی چې کوم برخه مقرر کړی وي دا میراث چې یو بل نه ملاویږي، نو دا به میراث خواره میراث وړي د مړینه. او دا غي تفصیل نه مخکې په سورۃ النساء کې تفصیلا بیان شوی. و اولو الارحام او یو نسب والا خپلوان او خپلوان او خواندان د خپلوالی، بعضهم بعض دیونه اولا ببعض حقدار د میراث د نور دی په کتاب الله په حکم د الله تعالی کې. تفسیر مدارک وای په حکمه او قسمته او په لوح المحفوظ او القران په کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې چې قران کریم دی دا حکم بیان شوی دی، او په کتاب الله په حکم الله تعالی د الله تعالی په حکم کې یا په لوح محفوظ کې. و اولو الارحام او یو نسب والا خپلوان، بعضهم بعض دیونه اولا ببعض حقدار د میراث د بعض دی فی کتاب الله په حکم د الله تعالی کې په کتاب د الله تعالی کې چې قران کریم دی. ان الله بكل شيء عليم، یقینا الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی. نو الله تعالی چې کوم حصې مقرر کړی دي نو الله تعالی هغه خپل علم مطابق مقرر کړی دي. د نارینه او د پاره د زنانه او د پاره چې څومره برخی دي دغه تفصیل مخکې په سورۃ النساء کې بیان شو دی. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، خواندان د خپل ولی حقدار د میراث ته بعض دي په کتاب د الله تعالی کې په قران کې یا په حکم د الله تعالی کې او یا په لوح محفوظ کې. الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي.